الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم قرآن کریم کی تفسیر کے بارے میں کل عرض کیا تھا, یہ تفسیر کس طریقے سے صحیح ہوتی ہے. سب سے پہلے قرآن کریم کے اندر اس کی تشریح دیکھنی چاہیے, پھر حضور کی سنت کے اندر, اگر وہاں سے بھی نہ ہو تو صحابہ کرام کے اقوال کے اندر, اور اس کے بعد اگر وہاں بھی اس کی تفصیل تشریح معلوم نہ ہو سکے تو مجتہدین کرام کی طرف رجوع کرنا پڑے گا, وہ تابعین اور اس کے بعد کے ادوار کے ائمہ کرام, ان کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے, جیسا کہ مولانا شیخ الہند رحمتہ اللہ علیہ نے, جنہوں نے یہ قرآن کا ترجمہ مالٹا کی جیل میں کیا تھا, اور یہ بہت متداول ہے, بہت اس کو عام طور پر لوگ پڑھتے ہیں, انہوں نے ایک مقدمہ بھی لکھا ہے, اور مقدمے کے اندر شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی کے حوالے سے یہ بات بیان کی ہے کہ قرآن کریم کے معنی بغیر سند کے معتبر نہیں ہے, اس کے لیے سند کی ضرورت ہے. یہاں بھی جس نے کوئی معنی کیا ہے وہ اس سے پوچھا جائے گا, یہ تم نے کس سے لیا ہے, اس کی سند بیان کرو, سند کے بغیر معنی معتبر نہیں ہوگا. اپنی مرضی سے کوئی معنی کرے گا اس کا اعتبار نہیں ہے, اور استاذ کے بغیر یہ معلوم نہیں ہو سکتا. اس لیے تمام مفسرین کرام جتنے بھی گزرے ہیں, انہوں نے اپنی زندگیوں کے بڑے بڑے حصے صرف کیے ہیں اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے, اساتذہ کرام کی خدمت میں رہ کر تعلیم حاصل کرنے کے لیے, تو پھر ان کو یہ چیز حاصل ہوئی ہے. استاد کے بغیر یہ معلوم نہیں ہو سکتا, اور سند کے بغیر معتبر نہیں. کوئی معنی کرے گا اس کی سند بیان کرنی پڑے گی. اس لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری میں ایک کتاب و تفسیر بھی لکھا, تفسیر کے شرائط بھی بیان کیے ہیں, اور اس قرآن کے الفاظ یا مختلف صورتوں کے بارے میں جو جو تفسیریں حضور سے منقول ہیں یا صحابہ کرام سے یا ائمہ کرام سے منقول ہیں, ان کو ذکر کیا. اسی طرح امام ترمذی نے بھی, امام حاکم نے بھی, امام طحاوی نے بھی اپنی کتاب مشکل القرآن میں تفسیر کا باب ذکر کیا. سب سے پہلے عذر رجوع کیا جائے گا, اجتہاد کا درجہ آخر میں آتا. تو یہ تفسیر کے بارے میں ذکر کیا گیا تھا. اب قرآن کا موضوع, قرآن کس چیز سے بحث کرتا, ہر چیز کا موضوع ہوتا ہے جس کو سبجیکٹ کہا جاتا, یہ کس چیز سے بحث کرتا ہے قرآن کریم. تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ قرآن کا موضوع ہے انسان, انسان مکلف, ایک مکلف انسان جو اللہ نے جس کو عقل دی ہے, شعور عطا فرمایا ہے, اور وہ پاگل نہیں ہے, دیوانہ نہیں ہے, چھوٹا نہیں ہے, مکلف انسان اس کا موضوع ہے. کیونکہ نبوت کا مقصد تکمیل انسانیت ہے, انسانیت کو کمال تک پہنچانا, تو یہ تکمیل انسانیت, یہی قرآن کریم کا موضوع ہے. مکلف انسان جو قانون کا پابند ہے, کیونکہ قانون کی پابندی کے بغیر کوئی انسان ترقی کے راستے پر قدم نہیں ڈال سکتا. جب یہ قانون کی پابندی اختیار کرتا ہے تو انسان کو ذہنی طور پر بھی، عقلی طور پر بھی، عملی اور اخلاقی طور پر بھی اس کو ترقی نصیب ہوتی ہے، اور بالانتہا وہ حضیرت القدس یا جنت کے اندر پہنچے گا. ترقی انسان کی دنیا میں جاری رہتی ہے، بلکہ حضور کے فرمان کے مطابق ایمان والے کی ترقی برزخ میں بھی جاری رہتی ہے، اور حشر کی منزل جب عبور کرے گا اس کے بعد اصل منزل تک پہنچے گا انسان. یہ سب مختلف منزلیں ہیں راستے میں. تو قرآن کا موضوع ہے انسان مکلف، تو تمام انسانیت سے بحث کرتا ہے. اس لیے یا ایھا الناس، تمام بنی نوع انسان سے، اس میں کسی خاص قوم کی خصوصیت نہیں ہے. اور نبوت کا مقصد یہی ہے، عالمی طور پر انسانیت کی تکمیل. بالخصوص حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضور کی بعثت ارتفاق رابع کے طریقے پر ہوئی ہے کہ آپ کی حیثیت عالمی ہے، کہ اللہ نے آپ کو تمام اقوام عالم اور تمام بنی نوع انسان کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، اور خود قرآن میں اس کا اعلان کرایا گیا ہے. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، سورہ اعراف کے اندر اعلان کر دیں کہ اے تمام نوع انسانی، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا. اور حضور کی دوسری حیثیت قومی بھی ہے، کیونکہ قرآن کا نزول یہ قومی زبان میں ہوا، کیونکہ حضور کی بعثت سے دونوں مقصد تھے، قریش کی سعادت بھی مقصود تھی، اس لیے اللہ نے قریش کی بڑی حفاظت کی. اور اصحاب فیل کے واقعے میں جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ اللہ نے کس طرح قریش کی حفاظت فرمائی، اور بڑے طاقتور دشمن کو نہایت ہی کمزور چیز سے ذلیل کر دیا، اور قریش کی وقار کو بہت بڑھایا. اس کا مقصد یہ تھا کہ اس خاندان میں اللہ نے اپنے آخری نبی کو مبعوث فرمانا ہے، اور ان کی سعادت بھی پیش نظر ہے. یہ آپ کی قومی حیثیت تھی. یہ قرآن جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ قریش کی زبان میں، یہ زبان قریش بولتے تھے، یہ قرآن قریش کی زبان میں نازل ہوا. اور اللہ کا فرمان ہے ہم ہر نبی کو اس کی قوم کی زبان میں خطاب کرتے ہیں، ما ارسلنا من نبی الا بلسان قومی. عربوں سے عربی میں خطاب کیا، اور یہ بھی فرمایا لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ لو اس پروگرام کو اچھے طریقے سے. یہ نہ کہو کہ یہ تو ہم عربی زبان بولتے ہیں اور یہ کسی دوسری زبان میں آ گیا ہے قرآن، یہ الزام نہیں رہنے دیا پروردگار نے. تو آپ قومی نبی بھی ہیں، یعنی نیشنل پرافٹ بھی آپ کو کہہ سکتے ہیں، قومی نبی بھی ہیں، اور آپ کی حیثیت دوسری انٹرنیشنل پرافٹ، عالمی اور تمام بنی نوع انسان کے نبی. تو قرآن کا موضوع انسان مکلف ہے، کیونکہ تکمیل انسانیت ہی اس کا مقصد ہے. نبوت کا مقصد بھی یہی ہے کہ عالمی طور پر، اجتماعی طور پر تمام انسانیت کو ترقی نصیب ہو، اور مذہب اسلام یہی عالمی ترقی کا یعنی منصب پیش کرتا ہے کہ تمام عالم میں رہنے والے انسان ہدایت پا جائیں، اور تمام امتیں ہدایت پر اکٹھی ہو جائیں. یہ صرف عربی قومیت کے لیے نہیں ہے، بلکہ تمام اقوام کے لیے ہے، کسی خاص وطن کے لیے یا خاص قوم کے لیے یہ نہیں ہے، اگرچہ خاص قوم کی زبان میں اور ان کے محاورے میں یہ پروگرام دیا گیا ہے، لیکن اس کی حیثیت عالمی ہے، وطنی حیثیت نہیں ہے. جیسا کہ بعض چیزیں بعض وطن کے ساتھ مخصوص ہوتی ہیں اور خاص قوموں کے ساتھ مخصوص ہوتی ہیں، ایسی بات نہیں ہے. اگرچہ سابقہ ادوار میں اللہ نے نبیوں کو کسی کو ایک قوم کی طرف مبعوث کیا، کسی کو دو کی طرف، کسی کو کچھ زیادہ کی طرف، لیکن یہ حیثیت کہ تمام انسانیت کی طرف مبعوث کیا گیا ہو وہ حضور کی حیثیت ہی ہے، اللہ نے قرآن میں اس کو واضح کیا. اور ابراہیم علیہ السلام کی پوزیشن بھی ایسی عمومی اللہ تعالیٰ نے بنائی، ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ نے عمومیت کے سلسلے میں رکھا تھا کہ وہ بھی تمام انسانوں کے رہنما مانے جائیں. اور سب سے آخر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام. اور قرآن کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ اصلاح علم اور عمل دونوں طریقے پر ہو، علم کی اصلاح بھی کرتا ہے. ظاہر ہے کہ علم کے اندر جو جو خرابیاں پائی جاتی ہیں علمی طور پر، جس کے نتیجے میں لوگوں کے عقیدے خراب ہوتے ہیں، فکر انسانوں کی بگڑتی ہے، قرآن ہر اس چیز کی اصلاح کرتا ہے. علمی طور پر علم اصلاح علم بھی ہے اور عمل کی بھی. عمل میں جو جو خرابیاں پیدا ہیں تمام بنی نوع انسان میں، قرآن اس کی اصلاح کرتا ہے. تو گویا کہ اس کا مقصد اصلاح علم و عمل ہے. علم بھی ایک عام چیز ہے اور اس کے اندر بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. اب دیکھو یہ دنیا کے جو باطل مذہب رکھنے والے ہیں یہ جاہل تو نہیں ہیں، علم والے لوگ ہیں، لیکن ان کے علم میں خرابی ہے، بگڑا ہوا علم. عالم ہیں مگر بگڑے ہوئے ہیں، یہودی کوئی جاہل تو نہیں ہے، بڑے بڑے عالم ہیں ان کے اندر. اور یہ علم دنیاوی بھی ہوتا ہے اور مذہبی بھی ہوتا ہے، کلچرل بھی ہوتا ہے، اجتماعی بھی ہوتا ہے، یہ سب علم جانتے ہیں لیکن علم میں خرابی ہے. کیوں؟ فکر صحیح نہیں ہے، اعتقاد صحیح نہیں ہے، علم ان کے بگڑے ہوئے. قرآن علم کی اصلاح بھی کرے، ہر جگہ جہاں بھی بگاڑ ہوگا علمی بگاڑ ہو اس کی اصلاح کرے گا. عمل میں بگاڑ تو بڑا عام ہے، کوئی قوم دنیا سے خالی نہیں دنیا میں جس کے اندر عملی بگاڑ موجود نہ ہو. ہم جو آج مسلمان کہلاتے ہیں اور اپنے آپ کو سچے مذہب کا پیروکار کہتے ہیں، ہمارے اندر کتنی خرابیاں پائی جاتی ہیں، بے حد و بے شمار عملی خرابیاں پائی جاتی ہیں. لیکن بہرحال صحیح عمل والے لوگ بھی ہیں اور صحیح علم والے لوگ بھی ہیں، یہ بات تو قائم رہے گی. اگرچہ وہ تھوڑے ہوں، ان کی میجارٹی نہ ہو، لیکن پھر بھی وہ ہیں تو دنیا کے اندر موجود ہیں اور رہیں گے. حق تو برابر قائم رہے گا، بالکل ختم تو نہیں ہوگا. تو جہاں جہاں خرابی ہے قرآن اس کی اصلاح کرتا ہے. عملی خرابی ہو یا اخلاقی خرابی ہو یا علمی خرابی ہو، اس کی اصلاح یہ قرآن کا موضوع ہے. گویا دوسرے الفاظ میں جیسا کہ امام راضی اور دوسرے مفسرین کرام کہتے ہیں، وہی قرآن کے نزول کا مطلب ہے سعادت الدارین حاصل کرنا، یعنی دونوں جہان کی نیک بختی اور سعادت مندی حاصل کرنا، یہی پروگرام ہے قرآن کا اور یہی موضوع ہے. ظاہر ہے کہ اگر علمی اصلاح بھی ہو جائے اور عملی اصلاح بھی ہو جائے تو دنیا میں بھی انسان کو سعادت حاصل ہوگی اور آخرت میں بھی سعادت ہوگی. مختصر الفاظ میں اس طرح کہہ سکتے ہیں. یہ قرآن کے بارے میں، قرآن کا موضوع انسان مکلف ہی ہے، انسانیت کی اصلاح علمی اور عملی دونوں طریقے پر قرآن کریم کرتا ہے. نبوت کا مقصد بھی امام بیضاوی فرماتے ہیں تکمیل انسانیت ہوتا ہے. نبیوں کو اللہ بھیج کر انسانوں کو درجہ کمال عطا فرماتا ہے. وہ جس کی تربیت کرتے ہیں اور اس کی تعلیم کے مطابق اور اس سے ادب سیکھ کر عمل پیرا ہوتے ہیں وہ درجہ کمال تک پہنچتے ہیں، اور دوسرے لوگ شقاوت اور بدبختی کا شکار رہتے ہیں. دنیا میں بھی شقاوت ہوتی ہے اور آخرت کے اندر بھی بدبختی اور شقاوت کا شکار رہیں. قرآن کریم کے موضوع کے بعد قرآن کریم میں کل 114 سورتیں ہیں. ہر سورت کو صحیفہ کہہ سکتے ہیں، قرآن میں ایسا بھی موجود ہے صحف مطہرہ. اللہ کا آخری عظیم شان رسول جو ہے وہ پاکیزہ صحیفے پڑھ کر سناتا. پاکیزہ صحیفے قرآن کی صورتیں اگر ان کو الگ الگ ذکر کر دیں تو 114 صحیفے بن جائیں گے. اس میں بعض بڑے لمبے صحیفے ہوں گے جیسا سورہ بقرہ، آل عمران، مائدہ وغیرہ، اور بعض درمیانے درجے کے، بعض چھوٹے. تو یہ 114 صورتیں ہیں ساری قرآن کریم کی. یہ ہر صورت کو آپ صحیفہ کہہ سکتے ہیں، اور ہر صورت میں انسانیت کو کمال تک پہنچانے کا پروگرام ہے. چھوٹی سی چھوٹی صورت بھی تمام انسانیت کو درجہ کمال تک پہنچا سکتی ہے اگر انسان اس میں غور و فکر کر لیں، سمجھ لیں، اس کے مطابق اعتقاد کو جما لیں، عمل کر لیں، تو چھوٹی سی چھوٹی صورت بھی انسان کے لیے کافی ہے. اور 114 صورتیں ہیں، اور قرآن کی کل آیات 6000 سے اوپر گننے میں کچھ مفسرین کرام کا تھوڑا تھوڑا اختلاف پایا جاتا ہے، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں، کیونکہ بعض ایک آیت کو دو شمار کر لیتے ہیں. سورہ الفجر جو ہے ایک اعتبار سے 30 آیتیں بنتی ہے، ایک اعتبار سے 33 آیتیں بنتی ہیں. تو یہ بہت معمولی فرق ہے. 6616 یا 6000 بعض نے 200 بنایا. پھر ہر سورت کے ساتھ بسم اللہ کو اگر شمار کر لیا جائے اس سے بھی کوئی تھوڑا سا فرق پڑ جائے گا، ورنہ ایک دفعہ تو ہوا 113 سورتوں کے ساتھ ہر سورت کا جز نہیں ہے، بعض شمار کر لیتے ہیں اس کو، پھر بھی کچھ آیات بڑھ جائیں گی. تو بہرحال 6616 یا 6200 کچھ آیتیں ہیں ساری قرآن کریم کی. اس سے شیعوں کا وہ مذہب باطل ثابت ہوتا ہے. شیعوں کی معتبر کتاب اصول کافی، جیسا ہمارے سنیوں کے ہاں بخاری شریف قرآن کے بعد اس کا درجہ، یہ صحیح کتاب ہے، بخاری، مسلم، متا، پھر وہ چاروں سنن کی کتابیں، اس طریقے سے ان کے یہاں چار کتابیں معتبر ہیں، ان میں سب سے زیادہ معتبر جو ہے وہ کافی. یہ بھی تیسری چوتھی صدی میں گزرا ہے، اس کا جامع یعقوب کلینی تھا، وہ اس نے اس کو جمع کیا، روایتیں اپنے راویوں سے جمع کی، امام جعفر صادق کی طرف، پھر حضرت علی کی طرف منسوب کیے ہیں، حضور کی طرف منسوب کیے ہیں. اہل سنت والجماعت کا تو یہ مطالعہ اور یہ ہے کہ ان میں اکثر روایتیں صحیح نہیں ہیں. بہرحال اس کے اندر شیعوں کے ہاں وہ کتاب بڑی معتبر مانی جاتی ہے، تو سب سے زیادہ معتبر مانی جاتی ہے، وہ ان کے اصول اربع میں سے ایک ہے اور سب سے مقدم ہے. ہمارے ہاں سیاستہ ہے، 6 صحیح کتابیں علم حدیث کی، اور ان کے ہاں اصول اربع، 4 اصولی کتابیں وہ مانی جاتی، ان میں پہلا نمبر کافی کا ہے. کافی کے اندر یہ لکھا ہوا کہ ان القرآن الذی جاء بھی جبرائیل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کان 17 الف آیت، جس قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل لائے تھے خدا کی جانب سے، اس کی 17000 آیتیں تھیں. تو قرآن میں تو 17000 آیتیں نہیں ہیں، 6000 سے کچھ تھوڑا سا اوپر ہے. تو یہ جو روایت انہوں نے بیان کی ہے یہ بالکل جھوٹ ہے، سراسر جھوٹ ہے، 17000 بالکل نہیں تھے. اور اس کا مطلب وہ یہ لیتے ہیں کہ باقی آیتیں گویا صحابہ کرام نے قرآن سے نکال دی ہیں، کہ صحابہ کو مجروح کرنے کے لیے جنہوں نے قرآن کو اکٹھا کیا اور اس کو لکھوایا اور اس کو آگے پھیلایا، ان کے بارے میں یہ، تاکہ لوگ شک میں پڑ جائیں کہ وہ خائن لوگ تھے، انہوں نے اتنی آیتیں قرآن سے نکال دی. تو یہ بالکل جھوٹ ہے، ایسا نہیں. 6000 اور کچھ اوپر آیات ہیں قرآن کریم کی، 216 جو عام مشہور ہے. قرآن کریم کے جملہ الفاظ کیونکہ آج کل یہ سب چیزیں جو تقریریں کی جاتی ہیں یا بیان دیے جاتے ہیں ان کے الفاظ بھی وہ شمار کیے جاتے ہیں کہ اتنے الفاظ ہیں یہ بیان جو ہے اتنے الفاظ پر اتنے ورڈ پر مشتمل ہے. تو قرآن کریم کے جملہ الفاظ الفاظ جتنا ایک لفظ ایک کلمہ جملہ الفاظ جو ہیں وہ 77,934 ہیں. 77,934 الفاظ ہیں یا کلمات ہیں قرآن میں. اور حروف کے گننے میں بھی ایسا کچھ تھوڑا بہت اختلاف ہے. جملہ حروف قرآن کریم کے 323,760 اور حضرت مجاہد کی شمار میں کچھ اس کا تھوڑا سا اختلاف پایا جاتا ہے. حضرت عطا جو تابعین میں سے ہیں ان کے شمار میں بھی تھوڑا بہت, لیکن بنیادی طور پر یہ بات اسی طرح ہے. 323,760 حروف ہیں. سورہ تفسیر اتقان وغیرہ اور ابن کثیر ان تفسیروں میں اسی طرح بیان کرتے ہیں. اس کے بعد سب سے پہلا نمبر سورہ فاتحہ کا آتا ہے, سورۃ الفاتحہ. اس کے نام تو بعد میں ذکر کیے جائیں گے. سورہ فاتحہ کے 25 الفاظ ہیں, جملہ 25 کلمات ہیں اس کے, اور اس کے حروف 123 ہیں. 123 حروف ہیں اور 25 کلمات ہیں اور 7 آیتیں ہیں. یہ 7 آیات پر مشتمل ہے یہ سورہ مبارکہ. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ لباب القرآن الحوامیم سبا, قرآن کا نچوڑ لب لباب ان 7 صورتوں میں پیش کیا گیا ہے جن کی ابتدا میں حامیم آتا ہے. وہ 7 صورتیں ہیں جن کی ابتدا میں حامیم کا لفظ آتا ہے. ان کے اندر تمام کا قرآن کا تمام نچوڑ ذکر کر دیا گیا ہے. اور قرآن کا نچوڑ توحید, رسالت, قیامت اور وحی الہی, یہ 4 بنیادی چیزیں ہیں. باقی ان کے ضمن میں ان کی تشریحات ہی ہیں. اور یہ سب کمال درجے سے ان 7 صورتوں میں ذکر کیے گئے ہیں. قرآن کا سارا لب لبا حوامیم سبا کے اندر ہے, اور پھر حوامیم سبا کا جو خلاصہ ہے وہ سورہ فاتحہ میں ذکر کیا گیا. ان 7 صورتوں کا نچوڑ اس صورت کے اندر بیان کیا گیا, اور اس صورت کا نچوڑ لب لباب ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر آتا. صرف اللہ کی عبادت اور اللہ سے استعانت, یہ منتہا کمال ہے, اور یہ صورت کے اندر بیان کیا گیا. یہ صورت جو ہے اعظم صورت فی القرآن, حضور کا بھی فرمان ہے قرآن میں سب سے بڑی صورت یہ صورت فاتحہ ہے, سب سے اچھی صورت, اخیر بہتر صورت, اور سب سے اعظم صورت, سب سے افضل صورت سورہ فاتحہ. اس کے برابر فضیلت میں, خیریت میں کوئی صورت برابر نہیں ہے. یہ سب لمبی صورتوں سے بھی, چھوٹی صورتوں سے بھی, وسطانی صورتوں سے بھی سب سے زیادہ فضیلت والی ہے. یہ بیتبار فضیلت کے سورہ فاتحہ کے برابر کوئی کسی صورت کی فضیلت نہیں ہے. جیسا کہ آیات کے سلسلے میں سب سے زیادہ فضیلت والی آیت آیت الکرسی ہے. تمام آیات قرآنی میں اس کی زیادہ فضیلت ہے, اور تمام صورتوں میں سب سے زیادہ بڑی صورت یعنی بیتبار فضیلت کے, بیتبار شرف اور خیریت کے یہ سورہ فاتحہ. کیونکہ اس کے اندر قرآن کریم کا ملخص ہے, نچوڑ ہے, خلاصہ قرآن کا اس کے اندر موجود ہے. قرآن کے اندر یا عقائد کی بات ہے یا اعمال کی بات ہے, اعمال شخصی بھی ہیں، ہر ہر شخص کے ساتھ جو تعلق رکھتے ہیں، اور وہ منزلی بھی ہے، گھر کے اندر جن جن اعمال کی ضرورت ہے، جن جن چیزوں کی پابندیوں کی ضرورت ہے، اس کا بھی ذکر ہے. اس کو تدبیر منزل سے علم اخلاق والے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں. تدبیر منزل کی باتیں بھی قرآن میں موجود ہیں. اور شہر، محلہ، ملک کے اندر جن باتوں کی ضرورت ہوتی ہے ان کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے. اور اسی طرح عقائد میں توحید کا خاص طور پر ذکر ہے، نبوت اور رسالت کا ذکر ہے، قیامت کا ذکر ہے. عبادات میں نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، مکارم اخلاق کا قرآن میں ذکر ہے. اچھے اور پسندیدہ اخلاق جن کو اختیار کرنا ہر انسان کا فرض ہے، اور برے اور ناشائستہ اخلاق سے ہر ایک آدمی کا بچنا ضروری ہے، خاص طور پر آل ایمان. نیکی، معروف اور منکر، حق کے ساتھ گواہی دینی، انصاف کرنا، نیکی کے کاموں میں تعاون کرنا، خیر و شر کو پہچاننا، اللہ تعالی کی قضاء و قدر اور اس شقاوت اور سعادت کی باتوں کو پہچاننا، اسی طرح شفاعت کا مسئلہ، اور اسی طریقے سے جنت دوزخ، اور اسی طریقے سے نکاح، طلاق، وراثت کے مسائل، لین دین، بے شرا، تعاون کرنا، خلافت اور سیاست کے معاملات، یہ سارے قرآن میں مذکور ہیں. نظام حکومت کیسا ہونا چاہیے، خلافت کیسی ہونی چاہیے، یہ تمام باتیں قرآن میں مذکور ہیں. جہاد کا ذکر ہے، شر اور فساد کو دفع کرنے کے لیے جہاد کو فرض قرار دیا گیا ہے. تبلیغ کا ذکر قرآن میں موجود ہے کہ دین اسلام کی تبلیغ ضروری ہے، فرض ہے، اس کو مناسب طریقے پر اس کو بڑھانا چاہیے آگے. اسی طریقے سے اگر بحث مباحثہ کرنا ہے تو اچھے طریقے سے بحث مباحثہ کرنا چاہیے. اہل کتاب کے ساتھ بھی مباحثہ ہوگا، مشرکوں کے ساتھ بھی ہوگا، باطل اعتقاد والوں کے ساتھ بھی ہوگا، تمام اقوام اور ملل اور مذاہب والے لوگوں کے ساتھ بحث و مباحثے کی ضرورت پڑتی ہے. تو اچھے طریقے سے بحث و مباحثہ کرنا چاہیے جو اخلاق کی حدود کے اندر داخل ہو. جادلہم بالحسنہ، اچھے طریقے سے، بالحکمت والموعظہ. اور معروف اور منکر کو بیان کیا گیا ہے قرآن میں، اس کی حد بندی کر دی گئی ہے. معروف اور منکر کو بالکل واضح طریقے پر بیان کیا گیا ہے. اسی طریقے سے محبت، صبر، عزم اور تقویٰ. اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی اصطلاح کے مطابق چار اہم بنیادی اخلاق جو طہارت اور اخبات، سماحت اور عدالت کہلاتے ہیں، ان سب کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے. یہ اہم ترین مقاصد ہیں قرآن کے جو موٹے موٹے بیان کیے گئے ہیں. ان تمام مقاصد قرآن پر سورہ فاتحہ مشتمل ہے. تمام جتنے بھی مقاصد حسنہ قرآن میں بیان ہوئی، اس کا نچوڑ سورہ فاتحہ میں موجود ہے. اس واسطے یہ تمام صورتوں سے زیادہ فضیلت والی صورت، اور زیادہ پسندیدہ اور زیادہ مرتبے والی صورت شمار ہوتی ہے. اعظم صورت فی القرآن، حضور نے فرمایا سب سے بڑی صورت، حالانکہ الفاظ تو اس کے بہت تھوڑے ہیں، آیتیں بہت مختصر ہیں، ساتھ ہی ہیں، الفاظ بھی مختصر ہیں، لیکن ان مقاصد کی وجہ سے جو قرآن میں ذکر کیے گئے ہیں، ان کا لب لباب اس کے اندر آ گیا سب. اور اس صورت کا کوئی بدل نہیں ہے، یہ ایسی بے مثال صورت ہے. تو یہ سب سے زیادہ فضیلت والی صورت. الفاظ الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، سورہ فاتحہ کی فضیلت کے بارے میں کل عرض کیا تھا. سب سے افضل اور سب سے پسندیدہ قرآن کریم میں اور سب سے بہتر سورت بیت بعد درجے اور فضیلت کے یہ سورہ فاتحہ ہی ہے، کیونکہ تمام قرآن کریم کے جتنے مقاصد ہیں وہ سارے اس کے اندر درج ہیں، اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ یہ قرآن کریم کا دیواجہ ہے، دیواجہ ابتدا میں کتاب کے اندر ہوتا ہے، اس کے اندر تمام کتاب کا اجمالی تعارف ہوا کرتا ہے، دیواچہ اس کو کہتے ہیں، دیواچے کے اندر جو کتاب ہوتی ہے اس کا اجمالی طور پر پورا تعارف ہوتا ہے، سورہ فاتحہ بھی ایسی ہے، یہ قرآن کریم کا دیواچہ ہے، اور قرآن کریم کے جتنے معنی ہیں ان کے لیے یہ جامع ہے۔ اس کی مثال اس طرح سمجھ لیں جیسا کہ چھوٹا سا آئینہ بہت چھوٹا ہو لیکن وہ بہت بڑی چیز کو دکھاتا ہے، بالکل ایسا ہی سمجھ لیں، چھوٹا سا آئینہ جو بہت بڑی چیز کو دکھا دیتا ہے، ایسے ہی ہے یہ سورہ مبارکہ، کہ یہ نہایت مختصر ہے، سات آیتوں والی ہے اور 123 حروف ہیں اور 25 الفاظ ہیں اس کے، لیکن یہ فرماتے ہیں کمرت صغیرت تری کا شین عظیمہ، اس کی مثال ایسی سمجھو جیسا چھوٹا آئینہ ہوتا ہے اور وہ تم کو بڑی سی بڑی چیز بھی دکھا سکتا ہے، اسی طریقے سے یہ سورہ فاتحہ کی حیثیت ہے۔ جہاں تک اللہ تعالی کی صفات ہیں تو اس میں رب تعالی کی پانچ صفتوں کا ذکر کیا گیا ہے، صفات ربوبیت میں سے پانچ صفتیں سورہ فاتحہ کے اندر بیان کی گئی ہیں، اور اسی طریقے سے پانچ صفتیں عبودیت کی بیان کی گئی ہیں، عبادت جو کی جاتی ہے عبودیت، پانچ صفات عبودیت کی بیان کی گئی ہیں اور پانچ صفات ربوبیت کی بیان کی گئی ہیں۔ ربوبیت کی صفات سب سے پہلے اللہ، اللہ تعالی جو اس کا ذاتی نام ہے، یہ سب سے پہلے اس کا ذکر ہوا ہے، اور پھر رب، ربوبیت، پرورش کرنے والا، ہر چیز کو آہستہ آہستہ بتدریج حد کمال تک پہنچانے والا، تمام چیزوں کی ضروریات مہیا کرنے والا، وہ رب تعالی ہے، اے رب کی صفت بیان کی گئی ہے۔ پھر رحمان، مہربانی، بہت زیادہ مہربانی جس کی شامل حال رہتی ہے ہر ایک کے ساتھ، پھر رحیم کی صفت بھی بیان کی گئی ہے، خصوصی مہربانی، اور مالک، مالک یوم الدین میں یہ مالک، یہ پانچ صفات ہیں جو ربوبیت سے تعلق رکھتی ہیں ان کا ذکر ہے، اور عبودیت سے تعلق رکھنے والی بھی پانچ صفتیں اللہ تعالی نے اس سورت کے اندر بیان کی ہیں۔ سب سے پہلے عبادت ہے، عبادت بندوں کی صفت ہے، مخلوق کی صفت ہے، اسی لیے وہ عبادت عبودیت کی صفت کو بیان کیا گیا ہے۔ پھر استعانت، مدد طلب کرنا، یہ بھی مخلوق کی صفت ہے، وہ مدد طلب کرتی ہے، عبادت کے اندر ہو یا دنیا کے کاروبار کے اندر ہو یا کسی چیز میں ہو، ہر چیز کے اندر استعانت کی ضرورت ہے، مدد کی ضرورت ہے کہ پروردگار کی مدد شامل حال ہو، تب ہی کوئی کام بن سکتا ہے۔ اور ہدایت کا طلب کرنا، یہ بھی بندوں کی صفت ہے. اللہ تعالی نے یہ صفت بھی بیان کی ہے، اہدنا الصراط المستقیم. ہدایت کا طلب کرنا یہ بندوں کا کام ہے، قبولیت کی صفت ہے یہ، اور استقامت کا طلب کرنا. اگر ایک راہ کسی کو مل بھی جائے لیکن اگر اس پر قائم نہ رہ سکے پھر بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکتا انسان. اس پر قائم رہنا بھی ضروری ہے، استقامت، صحیح اعتقاد پر یا صحیح توحید پر، ایمان پر اور صحیح عمل اخلاق پر قائم رہنا، یہ بڑی مشکل بات ہے. لہذا اس صورت کے اندر اس کو بھی طلب کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے. استقامت بہت بلند چیز ہے اور یہ اس کا ذکر ہے اس سورہ مبارکہ کے اندر. اور نعمت کا طلب کرنا وہ بھی اس کے اندر ہے، اور خدا کے غضب اور ناراضگی سے پناہ چاہنی، یہ پانچ صفات اس کے اندر بھی آ گئی. پانچ صفات عبودیت سے تعلق رکھنے والی، اور پانچ صفتیں جو ہیں وہ ربوبیت سے تعلق رکھنے والی اللہ تعالی نے اس کے اندر ذکر کی ہیں. امام رازی رحمت اللہ علیہ جو اپنے دور کے عظیم مفسر تھے، سلطان محمد غوری کے زمانے میں یہ تھے، 606 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، 6ویں صدی کے آدمی تھے یہ. اس وقت تک مسلمانوں پر زوال نہیں آیا تھا کیونکہ 7ویں صدی میں مسلمانوں پر زوال آیا. تو امام رازی اس دور کے مفسر ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ دیکھو انسان جو ہے، انسان مرکب ہے، یعنی مختلف چیزوں سے اس کی ساخت بنی ہوئی ہے. اس میں کثیف چیزیں بھی ہیں اور لطیف چیزیں بھی ہیں. انسان کی ساخت میں ہر قسم کے عناصر شریک ہیں. تمام خارجی دنیا کے جتنے ایلیمنٹس ہیں، عناصر ہیں، وہ سب انسان کے جسم میں بھی پائے جاتے ہیں. خارج میں اگر سونا پایا جاتا ہے تو انسان کے جسم میں بھی ہے، اگر چاندی ہے تو انسان کے جسم میں بھی ایسا عنصر موجود ہے، پانی اگر ہے تو انسان کے جسم میں بھی ہے، ریت کا عنصر جو ہے، سلیقہ اگر خارجی دنیا میں پایا جاتا ہے تو خود انسان کے جسم میں بھی پایا جاتا ہے. آج تک سائنس دانوں نے جتنے دریافت کیے ہیں عناصر، یونانیوں کے زمانے میں 4 مانے جاتے تھے اور 5 بھی اور 6-7 تک عناصر، ہنود کے ہاں، ہندوستانیوں کے ہاں یہ 6 عنصر مانے جاتے تھے، اور لیکن یہ کوئی تحدید نہیں تھی بلکہ تحقیق تھی. آہستہ آہستہ پتہ چلا جب کہ سائنس نے ترقی کی کہ عناصر بہت سے ہیں، 120 سے زیادہ عناصر ہیں جو آج کل سائنس میں جن سے فائدہ اٹھایا جاتا. وہ تمام کے تمام عناصر انسان کے جسم میں بھی موجود ہیں. اللہ نے انسان کے جسم کو سب سے زیادہ پیچیدہ بنایا، انتہائی درجے کا کمپلیکیٹڈ ہے انسان کا وجود جو ہے. ظاہری حالات سے بھی جتنی چیزیں اللہ نے رکھی ہیں وہ، اور باطنی اعتبار سے تو کوئی حد و شمار نہیں ہے کہ لطیف چیزیں جتنی اللہ نے انسان کے جسم میں رکھی ہیں. لیکن امام رازی رحمت اللہ علیہ سمجھانے کی غرض سے یہ بات کہتے ہیں کہ انسان کا بدن جو ہے اس کے اندر نفس شیطانی بھی پایا جاتا، نفس شیطانی بھی ہے انسان کے جسم میں اور بدن میں، نفس سبعی، درندوں جیسا نفس بھی ہے. دراصل یہ صفت ہی ہوتی ہے. شاہ ولی اللہ بہادر دہلوی رحمت اللہ علیہ کی حکمت کے مطابق انسان کے اندر بہیمیت اور ملکیت کی کشمکش ہے، یہ ابد الآباد تک رہے گی. اللہ نے اس کی ساخت ایسی بنائی ہے، ملکیت کا جوہر بھی اس کے اندر رکھا ہے اور بہیمیت کا مادہ بھی رکھا ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا. ان میں سے اگر کوئی چیز ختم ہو جائے انسان نہیں رہے گا. جنت میں بھی جائیں گے تو بہیمیت کا تھوڑا سا حصہ ضرور اس کے اندر رہے گا، کیونکہ انسانیت اس پر قائم ہے، قائم ہی نہیں رہ سکتی. تو یہ درندوں جیسی صفت بھی انسان میں پائی جاتی ہے، اس لیے جب یہ صفت بڑھ جاتی ہے تو انسان درندہ بن جاتا، چیر پھاڑ کرنے لگ جاتا جیسا درندوں کی خصلت ہوتی ہے. اسی لیے یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ ایسے کام کرو جس سے ملکیت نمایاں ہو اور یہ درندوں کی صفت کا اور بہیمیت مغلوب ہو. شاہ صاحب فرماتے ہیں وہ کام ہیں طہارت، اخبات، سماحت، عدالت. اگر ان صفات کو اپناؤ گے بہیمیت دبی رہے گی، نقصان نہیں پہنچا سکے گی. اگر اس کے خلاف کام کرو گے، طہارت کے خلاف کام کیا، نجاست والا کام کیا، تکبر والا کام کیا اور خود غرضی والا کام کیا اور بے انصافی اور ظلم والا کام کیا، تو بہیمیت بڑھ جائے گی اور ملکیت دب کر رہ جائے گی اور انسان ناکامی کی منزل کی طرف جائے گا. تو انسان کے اندر نفس شیطانی بھی ہے، نفس سبی بھی ہے، نفس بہیمی بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جوہر ملکی بھی رکھا، فرشتوں جیسے جوہر بھی اللہ نے اس کے اندر رکھا. فرماتے ہیں کہ جوہر ملکی کا اطمینان یہ اللہ تعالیٰ، اللہ اس میں اللہ کی تجلی سے ہوتا ہے. جب اس میں اللہ کی تجلی پڑتی ہے تو انسان کے اندر جو ملکی جوہر ہے اس کو سکون نصیب ہوتا ہے، اطمینان نصیب ہوتا ہے. جوہر ملکی کا اطمینان اللہ کی تجلی سے ہوتا ہے، اللہ کی ذاتی تجلی، یعنی اس میں پاک اللہ کی تجلی جب پڑتی ہے تو جوہر ملکی کو بڑا اطمینان اور سکون ملتا ہے. اور جب اس میں رب کی تجلی پڑتی ہے تو شیطانی نفس دبتا ہے، وہ شر نہیں کر سکتا. اس میں رب کی تجلی جب پڑتی ہے اس پر، اور اگر رحمان کی تجلی پڑتی ہے تو نفس سبھی درندوں جیسا جو نفس ہے وہ دبتا ہے اور اس کی اصلاح ہوتی ہے. جسے کیا بول کے دین اللہ نے فرمایا الملک یوم دن حق للرحمان، بادشاہی تو آج ساری کی ساری حق تعالیٰ کے لیے ہے جو نہایت رحمان ہے. یہ رحمان کی تجلی پڑتی ہے تو نفس سبعی درندوں جیسا نفس جو ہے اس کی اصلاح ہوتی ہے. اور اگر رحیم کی تجلی پڑتی ہے تو بہیمی نفس کی اصلاح ہوتی ہے. ان کی تجلیات ہر ایک کی الگ الگ ہیں، ہر اس میں پاک کی تجلی الگ الگ ہوتی ہے. اس میں رحیم کی تجلی پڑتی ہے تو بہیمی نفس جو ہے اس کی اصلاح ہوتی ہے، وہ دبتا ہے. اور انسان کے بدن کی کثافت یہ مالکیت کی تجلی سے دبتی ہے. انسان کا بدن کثیف ہے، ظاہر ہے کہ بدن میں مادی عناصر ہیں، تو جب مالک جو اللہ کی صفت ہے اس کی تجلی پڑتی ہے تو یہ کثافت دبتی ہے، اس کے اندر لطافت پیدا ہوتی ہے. یہ پانچوں صفات اللہ تعالی نے سورہ فاتحہ کے اندر ذکر کی ہیں، پانچ صفات ربوبیت کے، پانچ عبودیت کے، اور یہ پانچ اسماء مبارکہ جن کی تجلی سے مختلف قسم کے اثرات پیدا ہوتے ہیں. امام مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مکاتیب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ایک بات نقل کی ہے اور بیان کیا ہے کہ یہ بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے. وہ کہتے ہیں کہ تمام کتب